dwójki, trójki, czwórki Polskiego Radia 24 i na polskieradio.pl. 14 czerwca, 14 lipca. Euro 2024 w Polskim Radiu. Partnerem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. W piątek, 21 czerwca, jest 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Porażka polskich piłkarzy w meczu z Austrią. Biało-czerwoni przegrali 1-3. Burze z ulewami i gradem będą przetaczać się nad Polską wieczorem i nocą. Za nami premierowy odcinek Strefy Wpływów. To nowy podcast polityczny Polskiego Radia. Drugi mecz i druga porażka polskich piłkarzy na Mistrzostwach Europy w Niemczech. Z Austrią przegrali 1-3. Więcej o tym spotkaniu Norbert Michalak. Zaczęło się źle, bo w 9 minucie Polacy stracili już bramkę przez błąd w obronie. Z pola karnego z lewej strony dośrodkowywał Filip Mouenet, a niepilnowany Gernot Trauner pokonał z bliska Wojciecha Szczęsnego. Strata gola na Polaków chyba podziałała pozytywnie, bo zaczęli grać nieco lepiej. A w 30 minucie w polu karnym rywali zrobiło się spore zamieszanie, gdzie uderzał Jan Bednarek. Piłka odbiła się od jednego z austriackich obrońców. Wykorzystał to Krzysztof Piątek, wyrównując na 1-1. W drugiej połowie doszło do wyczekiwanej zmiany. W 60 minucie na placu gry pojawił się Robert Lewandowski razem z Karolem Świderskim, którzy zmienili Adama Buksę i Krzysztofa Piątka. Niestety, potem Lewandowski otrzymał żółtą kartkę, ale nie to było najgorsze. W 66 minucie do Christopha Baumgartena zagrał Aleksander Pras i Baumgarten 16 metrów pokonał Szczęsnego. A w 77 minucie było jeszcze gorzej. Sabitzer urwał się polskim obrońcom i znalazł się w sytuacji sam na sam w polu karnym, gdzie przewrócił go Szczęsny i było jasne, że sędzia podyktuje rzut karny. Niestety nasz bramkarz nie zdołał obronić strzału Marko Arnautowicza. Polacy przegrali z Austriakami 1-3. Tyle od Norberta Michalaka. Jak wynik przyjęli kibice? W strefie kibica przy Stadionie Narodowym w Warszawie jest Michał Jędrzkowiak. No, kibice są bardzo zawiedzeni, rozgoryczeni, smutni. Wielu po trzecim golu dla Austrii uznało, że nawet nie chce oglądać tego meczu do końca. To nie jest chyba sport dla nas. No już uznałem, że nie ma na to patrzeć. Po pierwsze, sędzia robi co chce, a nasi no, mogliby trochę lepiej grać. Niestety. A wyjaś pan. Miało być fajnie, wyszło jak zawsze, tak odpuszczę, nie? No. Rozumiem, że nie czekają państwo do końca. Nie ma sensu. Siatkówka nam została. A zmieńmy sport narodowy. Na siatkówkę. No. Prowadzący doping tu w strefie kibica bardzo starał się podczas meczu wykrzesać z kibiców dodatkową energię do kibicowania. Na początku mu się udawało, ale z każdym kolejnym golem strzelonym przez Austriaków szło mu coraz gorzej. Gdy dosłownie kilka chwil temu prosił o oklaski dla piłkarzy, mało kto zareagował. Relacjonował Michał Jędrzkowiak. Wieczorem i w nocy przez Polskę będą przechodziły potężne burze. Mają im towarzyszyć ulewy i gradobicia. Najgroźniejsze wystąpią na południowym zachodzie i południu, mówi rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Porywy wiatru mogą sięgać do 120 km na godzinę, czyli to jest siła, która przewraca drzewa, która może uszkodzić budynki. I najgroźniejsze zjawiska prognozowane są na terenie województwa małopolskiego, śląskiego, polskiego, dolnośląskiego, a także części województwa wielkopolskiego i łódzkiego, to te południowe krańce tych województw. Synoptycy nie wykluczają pojawienia się trąby powietrznej. Burze będą zanikać nad ranem. W sprawie Funduszu Sprawiedliwości jest 10 podejrzanych, a prokuratura chce postawić zarzuty 2 osobom, poinformował prokurator krajowy. Dariusz Korneluk był gościem premierowego odcinka nowego podcastu politycznego Strefa Wpływów radiowej jedynki programu trzeciego i Polskiego Radia 24. Renata Grochal, Jacek Czarnecki i Jarosław Kuźniar co tydzień będą analizować najważniejsze wydarzenia polityczne tygodnia. Prokurator krajowy pytany o Fundusz Sprawiedliwości zaznaczył, że to sprawa rozwojowa. Dzisiaj mamy tam 10 podejrzanych, co do 2 osób chcemy postawić zarzuty, ale czekamy na zgodę parlamentu. Z całą pewnością to nie jest zamknięty katalog osób podejrzanych w tej sprawie. Dariusz Korneluk podkreślił, że wszystkie sprawy związane z działaniami poprzedniego rządu budzące wątpliwości zostaną wyjaśnione. Po premierze pierwszego odcinka Strefy Wpływów jeden z prowadzących, Jarosław Kuźniar, autor 360 stopni w programie trzecim, powiedział, że czasy są bardzo dynamiczne, więc wyzwań jest sporo. Wydaje mi się, że to, co będzie naszym wyzwaniem, to nie składanie obietnicy, że będziemy bardzo polityczni zawsze na siłę, że trzeba będzie też czasami zaprosić do studia ludzi, którzy patrzą sobie na politykę, ale ze swojego być może kulturalnego albo socjologicznego, albo innego kąta, bo to może być coś takiego, co dołoży nam kontekstu, a myślę, że to jest najistotniejsze. Chciałabym, żeby nasi słuchacze w radiu i oglądający podcast zostawili pod nim swoje komentarze, mówi Renata Grochal z Trójki.

Mięci. Piotr Żukowski. Tymon Tymański i Olaf Deriglasow, wy jesteście już po, prawda? Jesteśmy przed. Cały czas przed. Cały czas przed. My się cały czas dobrze zapowiadamy. Debiutanci, dokładnie. Ale jak było? W ogóle? No. Jak to było ostatnio, czy 30 lat temu? Nie, teraz. Teraz było tak, że zagraliśmy parę koncertów po premierze płyty, właściwie premierze płyty dobrze ci znanej, Plovirus, czy właściwie reedycji. Okazało się, że na festiwalu gdańskim Inside Seaside pojawiło się 1000 fanów. Myśmy poszli za ciosem i zagrali z 8 koncertów, gdzie było po 1500 osób w miejscach dawno przez nas nieodwiedzanych, typu Proxima. No i Olaf mówi, chłopaku, robimy to dalej, czy nie? Jako, że miałem dobry maj, napisałem z 15 piosenek, przedstawiłem kolegom, powiedziałem, proszę bardzo, oto nowe kury. Jest parę naprawdę bardzo ciekawych rzeczy. Poza tym uruchomił też swoich kolegów w postaci mojej i Grzesia Nawrockiego, który również będzie tutaj pisał piosenki. Ja już zacząłem. Robimy nowe logo. No wiesz, robimy, że odświeżamy firmy. Jesteśmy też wsparci dobrymi, młodymi muzykami z Trójmiasta, tymi chłopakami ze sceny trójmiejskiej, post-jazzowej, którzy też nas wspomagali w projektach MU. Czyli to jest taki mental kur, który ma zupełnie nowe oblicze i otwarcie. No, parę lat minęło, prawda? Nie jesteśmy tymi samymi ludźmi, a z drugiej strony jesteśmy cały czas, mamy ten ostry humor, lubimy się, uwielbiamy ze sobą spędzać czas, rozumiemy się i przyjaźnimy się. Ja miałem okazję zagrać płytę w wersji winylowej i naprawdę miałem wrażenie, nie chcę wam teraz tutaj kadzić, bo siedzicie obok, ale że ta płyta się w ogóle nie zastarzała. Znaczy, że ona brzmi w dalszym ciągu świeżo, reakcja była bardzo dobra. Nie tylko od tych, którzy pamiętali i mówią, no nareszcie przypomniałeś, tylko od tych, którzy pytali, przepraszam, bo to był program radiowy, w którym akurat może nie do końca to byli wyłącznie fani takiej muzyki, którzy pytali po prostu, co to jest. No tak, ale wiesz, po raz kolejny ostatnio zobaczyłem sobie film Get Back. Nie ruszajmy tego tematu, tak, ponieważ mam ograniczony czas. Że przyjrzeć się, jak po prostu funkcjonuje zespół i songwriterów, wiesz, no oczywiście na jakimś tam spadku energetycznym, natomiast no dalej daj Panie Boże, taki rodzaj inwencji, jak Beatlesi w 69 w styczniu, prawda? Natomiast po prostu powiedziałem Lafowi, słuchaj, zobaczyłem Get Back, jest nas paru songwriterów, właśnie zaczyna się wszystko od tego, co się nazywa po prostu piosenką, wiesz, nie? No właśnie, bo o tym się często zapomina, prawda? W nowej szczególnie takiej w tej scenie, nie? Elektronicznej też muzyce to bardzo często jest, delikatnie mówiąc, przeniesienie akcentu gdzie indziej. Tak. Też troszeczkę te piosenki dzisiaj skończyły, bardziej właśnie ludzie dbają o produkcję, to też nie ma tekstu, jest, jak to się nazywa, jak to mówi Maciej Gałązka, przyjaciel, współproducent, piosenka stadionowa. Zwrotka na tym samym wampie, refren na tym samym wampie i potem na. Natomiast piosenka za czasów dawnych naszych. Ale jeszcze było na też było. Ale tam masz formę trójdzielną, prawda? ABC. No ale o tym właśnie. Mamy przyjaciół. Olaf zaproponował też, żeby wziąć do spółki jako takiego satelickiego współkompozytora Grześka Nawrockiego. I możliwe, że stworzyłem płytę na nowo właśnie w takiej trochę formie luźnej, pewnej gildii songwriterskiej. To ja piszę piosenki dowcipne, śmieszne, o współczesności. Oczywiście ludzie pytają się, czy to będą piosenki przemocowe, bo dzisiaj wiesz, że jest temat taki, że nie można z niczego żartować. Młodzież po prostu, wiesz, no i stadziesz. Więc proszę Państwa, co Tymon robi? Oczywiście od razu pisze właśnie dokładnie takie piosenki z wymienianiem wszystkich tych wszystkich słów, których właściwie się nie powinno. Współczesnych bolączek, wiesz, o lekach śpiewam, wiesz, no, wiesz, o zetkach i no też, do tego, kiedy zespół debiutował, jakby stosunek do zwierząt ludzi się też zmienił, prawda? No mój się nie zmienił, zawsze kochałem zwierzęta i nie jadłem. Natomiast no, nas trochę nie rozbiła sytuacja wielkich pieniędzy, ani kłótni, wiesz, mieliśmy wspólne oczywiście partnerki, wspólne dzieci, wspólne zespoły, natomiast to nas nie poróżniło, na tyle się lubimy, kochamy się, szanujemy, że możemy dalej działać. Na luzie mamy swoje projekty solowe, natomiast te kury to jest taki nasz rodzaj, może ostatniej, wiesz, no jakiejś takiej zabawy wspólnej. To ja teraz zrobię skrót myślowy, przepraszam Olaf, z tego wszystkiego, co powiedziałeś, powiedzieliście, głównie ty, spróbowaliście się i się udało, więc macie ochotę robić więcej. Cały czas będę podkreślał ten czynnik przyjaźni. Przede wszystkim to jest najpiękniejsze w tym, że my jeszcze żyjemy, bo paru naszych kolegów i wspaniałych kompozytorów, z którymi sobie obiecywaliśmy, że będziemy robili, chociażby Robert Plewski, już nigdy nic nie zrobimy. A my jeszcze cały czas żyjemy, trzeba to wykorzystać, póki to jeszcze trwa. Ja sobie teraz pozwolę na bardzo takie nadęte stwierdzenie, że to znakomicie, że zespół Kury w nowym obliczu zagrał na festiwalu, który nazywa się Tauron Nowa Muzyka. O 12:00 zatem.

serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben la tristeza que mi alma dejaron aquellos ojos verdes que siempre amaré. Wenezuela, Meksyk i Argentyna na nowej płycie Marcina Masalskiego. Z tym repertuarem ma zagościć podczas sesji w Pierwszej Trójce. A zanim Pierwsza Trójka w Pierwszej Trójce, jeszcze jedna nowość. Piękne nagranie grupy DD. Tak, to ten sam zespół, choć lekkie zmiany. Cognitive Dissident, tak nazywa się nowe nagranie grupy DD. Przed nami w Pierwszej Trójce Pierwsza Trójka, na miejscu trzecim Pablo, Paweł i jego ludziki Przetańczone Serca. Mieszka w oczach, rytm jak w sercach dwóch.